عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. من عن أبي هريرة جرنج أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي نكي ننتبي صلى الله عليه وسلم لقيه ودخل جمع في بعض طرق المدينة جلان تيون مدينة المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وهو جنوب في حالة من ودفع من جنابه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فانخرست منه مراد ديالو جنو روتشك دم فذهبت نينا مدام فاغتسلت نينا مدادي سانغو ثم توب نك جيتو مدادي ديك. فقال يننت بي صلى الله عليه وسلم اين كنت فونيكون يا ابا هريره؟ يا ابو هريره رضي الله عنه قال منكو كنت دما نيكون جنبا كو امي جنابا. فكرهت مدادي بان مصيب ان اجالسك جوتا يو اك يو وانا فك من كات سما حال ما على غير طهاره نيكوما تي كاو غلاب. فقال ينتبي صلى الله عليه وسلم نكو سبحان الله تدنا مسلغك بور يالا ان المؤمن لور بور موي ادي گم جي لا ينجس دو سابيو. حديث بي موي حديث بيغا خا منو موي حديث بو نجهك بيغا خا منتني موم لا امام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى اندي تي بونتو تي باب الغسل من الجنابه wala bok ci babul janaba ci nuskha bi nga xamantene mom lañu yara manam mom moy mune kon babul janaba ci buntu bobu kon hadith bi nga xamne mom la ci ndeuk indi mom moy hadith Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay kat ci leral bati ak li nga xamantene mom moy yaatal manay ak li nga xamantene mom moy mas'ala yi nga xamantene mom lañu mom mo aju ci hadith bi amna ci lo xamantene jot nañ ko ci gis li nga xamantene insha Allah ta'ala kon mom mo ci dess mo ñu yeggale nga masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi masala bi nga xamantene mom moy bi ci ñeuk manam ginnaw masala bi nga masala yi nga xamne mom lañu jotone gis manam mom moy manam gis nañ ni manam ndekete sangu farata niki nonu japp du war lulul bu fekente ne julli dafa wara yeksi té lolou charte la ci manam farat sangu farat daadi war lolou mom motax sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum di sen njapputat wala bok ñuy amé janaba ma nopi ñuy genn di dox ci wedd mi di dem di dox ci sen soxla ak yenen comme ni nga xamantene non la ko imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daadi wutale buntu bi nosé ko ki ne manam ki amé janaba manam dagal na muy dem ak delu ci marché yi di dem du dox ji ay soxlaam lolou manam mom moy mom manam ndax lan lolou bo gisee ñu sañ ko moy dafa fekk ne waxtu wi dafa duggul won te lolou dalul won Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu kesse comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won ci jotta yi wessu dal na ñaar yeneen ñaar yi ñu xam ci ay sahaba radhiyallahu ta'ala anhum te niki non lolou day tektale ne sahaba yi kon doon nañ ko def radhiyallahu ta'ala anhum mom moy Abu Hurayra ak Hudhayfa ibn al-Yaman ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum ajma'in te lol yerente bi sallallahu alayhi wa sallam daf len di wax ni innal muslima la yanjus manam wala bok innal mu'mina la yanjus ki nga xamantene mom moy aju gemju mom du sobew te lol kon mom moy hadith motax li nga xamne kon mom lañuy xame ci hadith bi manam mom moy ne nekete nit ki mom manam kon fek du waxtu yu duggul manam kon lolu julli manam sangu farata du nek lo xamantene da koy war waye su fekente nak waxtu yu duguna ba nga xamantene legi nak waxtu yu do lu mu yaatu bu yaato bu fekente ne waxtu yu dafa yaatu comme ni demene ke tisbar wala takusan ak yu demene ke nonu bu woba mën na dadi tamit bu fekente ne julli wul manam waxtu manam li nga xamantene manam mom lay julleegul legi bu boba janaba bi ñew bu boba li nga xamantene mom lañu dañ nan ko li lay war moy manam kañ la waxtu wi kañ la sangu farata bi di war mom moy suñu démé ba nga xamanténu mëno fé def ci waxtu lul sangu farata sangu sa janaba ak julli bu boba nak boko défé waxtu yu génn bu boba nak dañ na la légui nak day daal di nek lo xamanténé day daal di war lolou kon manam mom moy lolou benn mas'ala la bo xamanténé dañ koy jàngé ci hadith bi ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxul abu hurayra radiyallahu anhu ne ko dedet amulo won droit def lolou waye daf ko wax rek ne ko dedet amulo janaba mën nga ñew jota yo ak man malgré amulo do nek koku sobewu donte manam amulo mën nga ñew rek toga jota yo ak man malgré li nga xamantene mom moy sa janaba bi nga amé lolou moy wané ni kon sangu ci saasi du nekul lo xamantene dafa war té lolou manam mom ci lañuy duggal ndax lolou daf ni yobbu ci yeneene mas'ala waye bala lolou ñu am luñu léral fofu mom modi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci jëmi bopam daan nako def comme ni nga xamne yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha wax nako neena yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena daan nañ amé janaba ba nopi neena mu daadi tudd nelaw mu ne walam yunus salma té da té lalul li nga xamantene mom moy ndox kon lolou manam day tek tele ci anam gu leer ci ne leg leg wax yi ñi wax naan nit ki bu amé janaba feek mi ngi amé janaba malaaka yi dañ koy reub lolou wax la do xamantene teggul ci alquran teggul ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam teggul ci waxu ben ci waxu borom xam xam yu duñu di ñeuk yi duñu ñu mujj ni lolou manam wax la jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñokoy wax manam wax la ju amul ben dalil wax la jo xamantene teggul fer lolu mom moy kon lolu ben wax la lolu ben mbir la bu mata leral benen mbir bo xamantene itam matna leral moy di wax nan manam nit ki masalan su fekenteene da fay amé janaba manam bu gemé manam di doxé ci ay soxlam ay musibe da koy ci mën nako ci dal wala mën nako ci fekke ak yenen ak yenen yo xamantene manam dafa aju ci ndax rek manam limu amé janaba ba nopi genn lolu werul te degeerul amul ben laydu ci alquran te du ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non lañ ko gisee ci sunu hadith bi ndax su fekkontene amna ben musiba bu tuti tuti wala bok lo xamantene dañ ko sip ci manam nek ko xamantene da nga amé janaba bo nopi genn di doxi ci say soxla kon abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu fatabul yamani ak yenen sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' yenante bi sallallahu alayhi wa sallam dina len ko leralal te dina len wax ne ah lolou kat musiba la kon nak bu len ko def niki nonu tamit bok konanton imam al bukhari rahimahullahu ta'ala du bind nosé hadith bi ni fim ko yo indi ci hadith sahiham manam mboy daf don leral ne manam ki nga xamantene mom mo amé janaba war amna droit di dem ci marché bi di doxi ci ay soxla delu ci manam kon lolou yep day wané ne manam kon lolou wax joju wax la jo xamantene momit itam teggul fenn manam li nga xamantene mom moy yello ñu da du koy wax julit ñi moy ñu wax leen li nga xamantene mom moy atté seen atté diiné ñu yam ci di faratal li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala faratal mo xam ci alquran la wala ci laminu yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam wala bok borom xam xam yu deppo ci niki nonu ñu sopp ci ñom li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala sopp ci ñom nik non mo xam ci lam ci alquran la wala ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la wala bok ci bu ijma'u borom xam xam rahmatullahi alayhim wala bok ñu sip tamit ci ñom te haramal ci ñom li nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala sip ci ñom ak li suñu borom subhanahu wa ta'ala haramal ci ñom ci mo xam ci alquran la ko defé wala bok ci laminu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko defé wala bok ci ijma'u borom xam xam yi la rahmatullahi alayhim niki nonu itam ñu ne tamit ñu daganal ci ñom rek manam ci baña sop ci baña sip baña haramal te baña faratal lepp lo xamantene tamit nonu rek lañ ko bayyi suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko bayyi nonu te tuddu ci lu haram waxul ne li dafa haram waxul ne faratala waxul tamit ne dañ ko sop waxul tamit ne dañ ko sip ñu daan ni kon lool tamit dafa dagan rek ñu daal di cey yam lool mom moy li nga xamantene mom la julit bi wara def di mandu ci diine nga xamantene day waxal borom bi subhanahu wa ta'ala li nga xamantene rek mom moy aju ci diine borom bi subhanahu wa ta'ala comme li nga xamantene mom la yenen ti yalla Musa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam wax yunan haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq li nga xamantene mom moy di yeyte mom la incarner deug deug moy ne duma waxal yalla luddul li nga xamantene mom moy deug lolou tamit manam mom la sama borom subhanahu wa ta'ala do ngagn ci di wax nan lepp lo xamantene dang koy waxal ta borom subhanahu wa ta'ala mo xam ci dinam di la teggu loko ci xam xam moy mu'minan nas man yujadilu fi fillahi bi ghayri ilmin wala hudan wala kitabin munir ak tamit fenen fim don wax nan wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ñaari aya yoy ak yenen ak ay hadith yu dul jeex manam daf ci wax ne manam di ngagne ñi nga xamantene ñom ñoy wax ci diina yalla ji te liñu wax te guul ci xam xam xam xam bi nga xamantene mom moy teggu ci diina yalla bi nak moy comme le imam ibn al qayyim wa rahimahullahu ta'ala waxon muné al ilm qala allah qala rasulullah qala sahabatuhum ulul irfan xam xam moy yalla neena yenente bi neena sallallahu alayhi wa sallam sahaba radhiyallahu ta'ala anhum neena ndax ñooñu ñoy borom xam xam manam niki nonu tamit wax jo xamantene borom xam xam dañ ko firé waxu sahaba yi ak waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxu borom bi subhanahu wa ta'ala lol def nako tuddé xam xam ndax limu delu ci ñooñu waye nit ki mënul taxaw rek daldi wax lu bes lo xamantene teguul fenn teguul fenn ci yoyu la wax ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañu bëggoon na léral fofu mom modi amul dara lo xamantene dana waral ci nit ki muy manam muy sangu farata fekk julli jotugul lolu amul du ci diine du ci alquran moko wax du ci téré du ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam moko wax amma alquranul karim li wanen lolu la faratal manam mom moy buñu joge ci julli moy lim wax na ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ba fam nan wa in kuntum junuban fatahharu bo len amé janaba na ngeen labal manam moy na ngeen sangu farata waye lolou daf ko acc ci bo len joge ci dem ci julli ji fek ngeen amé janaba niki nonu kon amma ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu hadith bi ni daf koy wone ak hadith bi nga xamantene insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci buntu bi moy hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bu jere ko ci bayam radiyallahu ta'ala anhuma nga xamne mom dafa wax ne ya rasulullah ey yow yenente yalla bi ey yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junub ndax kenn ci nun dana neraw fek dafa amé janaba qala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na'am idha tawadda ahadukum falyarqud na'am bu fekenteene kenn ci yeen japp na kay nda di neraw te yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme niko Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala hu netale ci hadith bu nek ci sahih Imam al-Bukhari rahimahullah mom ci bopam daf dan na daan weur ginnaw takusan ci jurom ñent soxnam yeb ci ben cangay kesse manam ben day dem manam set ji soxna sangam juge fa dem ci benen keur ga manam jaar fep fu ci nek mu dem fa ci ben ci ben cangay manam bu pare fenn fu ci nek bu fa deme ba nopi amé janaba fofa bu pare ben sangu rek lay sangu farata te lolou mom moy tek te lené manam Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ngir wanene nit ki amna droit dem doxi jey soxlam ginnaw bi mu amé janaba te fek sang te sangogul hadith Anas bobu lu indi radiyallahu ta'ala ak suñu hadith bi ñu ne kon lolou manam day tek te lé ci anam gu leer kin manam li nga xamantene mom lañu bëgg léral ci mobu mas'ala kon ala kulli halin lolou manam benn na mas'ala la bo xamantene aju na ci hadith bi bok na ci mas'ala yi nga xamantene batay aju nañ ci suñu hadith bi mom moy nit ki nga xamantene dafa amé janaba koku manam moy nit ci bopam nekul sobe manam nit ki ci bopam nekul sobe manam comme li nga xamantene mom moy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim loolul benn du ñaar ci ñom net nañ ijma borom xam xam yi manam ne borom xam xam yépp depp nañ rahmatullahi alayhim amul kenn ku ci wuté ci ne julit bi nga xamantene mom moy dund koku mom dafa nek ko xamantene dafa lap julit bi nga xamantene mom moy dund dafa lap te li nga xamantene mom moko tekte le mom moy suñu hadith bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni innal mu'mina la yanjus kon lolou manam motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim manam dadi depp ci kep ko xamantene julit la manam nek ci comme benen riwaya bi nu ñewé innal muslima la yanjus manam ki nga xamantene julit la mom du sobeu manam kep ko xamantene baat julit meuleuf nako tek ci sa tour manam meuleuf nako askanal ne diw julit la kon bu boba manam limi tek mom moy bu fekenteene ya ngi dund sik nekul ci ne yow do sobe manam lolu ijma la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mu am tamit benen wax jo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim danaka depp wonan ci bamu dess xana mbolo mu neew ci maliki ak lenen ci hanafi rahmatullahi alayhim manam ni moy ki nga xamantene dafa genn aduna te nek julit manam ndax sobe wu na wala sobe wuul lolou tamit wax la jo xamantene li nga xamne mom moy li ci deugar ci li moy li ci wer mom moy de manam julit moy julit bob manam julit bi mu fekkantene genn aduna manam mom moy julit bobu tamit lab na batay ko manam nekul ko xamantene dafa sobeu comme ni nga xamantene nonu lako aw nonu lako yenente bi waxe sallallahu alayhi wa sallam ci suñu hadith bi ndax dafa wax ne innal mu'min wala bok innal muslima ci benen hadith bi manam julit bi la yan ju su du sobeu te lolu manam dafa nek lo xamantene dañ ko joyal te innal aam yutlaqu ala umumihi hatta yarda dalil at-takhsis manam al aam manam texte bu fekkantene dafa general manam dañ koy bayyi ci généralité mbi bo fekk muy am li nga xamantene mom moy dalil bo xamantene day wone ni dañ ko dafa particulier am ma mbolo mi nga xamantene mom la la wax mbolo mu neew mom ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim nga xamne sen wax dafa beru borom xam xam yi rahmatullah alayhim li ci upp sax duñ ko jëfëndiko sen wax jojo manam ñom dañu ne yenente suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo wax ne manam med mom sobe la manam ki nga xamantene mom mom mayit bi manam ki genn aduna mom sobe la te lolou day te lolou mom sik nekul ci ne tek ta lo ci ay bobu nonu manam bokul ci li nga xamantene manam manam lu deugur la rawatina ne suñu borom subhanahu rawatina ne suñu borom subhanahu wa ta'ala waxna na wala qad karramna bani adama deug deug ñun ñoo teral doomu adamay te doomu adamay manam bu fekkentene dañ leena teral terang gogo day dakonte manam ak ñu al ñu leen di askanela ak sobeu niki non itam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam walu bok dañ wax ne abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax na ci sahih imam ci hadith bo xamantene mi ngi ci sahih imam al bukhari ak ta'liqan wa dañ ko ta'liqal manam imam al bukhari daf na rek qala ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma niki non manam nek na tamit ci musannaf ibn abi shayba kon imam al bukhari indi nako wa ibn abi shayba rahmatullahi alayhi mom tamit daf ko indi mu nek ci luñu jokale mu nek kon ci isnad bo xamantene isnad bu werr la mune innal mu'mina la yanjus hayyan wa mayita manam julit bi manam aji gemji mom du sobeu mo xam mi ngi dund mo xam dafa genn aduna niki nonu al hakim ak solo na ci mustadrakam niki nonu imam al bayhaqi rahmatullahi alayhima solo nañ jere ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu mo jere ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam munen laysa alaykum fi ghuslil mayyit laysa alaykum fi ghuslil mayyit ghuslun fa inna mayyitakum laysu bi najas fa hasbukum bi ghasli aydikum manam manam du len war nekul ci sen kaw ci sen manam ci sen cang nga xamantene mom ngeen di sang sen newi amul benen sangay gu len ci war mune parce que lan ñi sen newi yeen neeku ñu ay sobe li nga xamantene manam mom mo len di doy rek kon hasbukum bi ghasli aydikum manam do na len dina len doy rek ci ngeen raxas sen loxoy lolum mom moy li nga xamantene mom moy li deppo ka hadith bobu non hadith la bo xamantene manam hadith la bu weer manam la hadithul hasan la manam lu neew liñ ci meuna am mom moy hadithul hasan la amma al hakim rahimahullah mom daf ko weral ci neena hadith bi weerna ci charte ñaari serigne te niki non imam adh-dhahabi wa rahimahullah ta'ala do ko ci deugural rahmatullah ala al jami' lolu kon mom moy li nga xamantene mom lañu meuna wax bobu ci lolu itam manam kon li nga xamne mom moy li deugur li nga xamantene manam deful gis leneen lulul lolu mom moy ne niki manam mom moy ne ki nga xamantene mom moy julit bi nga xamantene dafa genn aduna kok manam lapna ci lu amul ben werante niki nonu nak manam wax joyu wax manam ne labna wala labul kok tamit imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala indi nako tokhal nako manam ne ñaari wax la yo xamantene shafi'i rahmatullahi alayhi dañ koy wax waye nak li nga xamantene mom moy li gëna deugër mom moy li nga xamantene mom lañu deugëral te loolu imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala neena loolu sax mom moy mazhabu shafi'i rahmatullahi alayhi legi fofu tamit mu daal di dess tamit benen mas'ala mom moy yéfer bi ndax bu fekente na day dund wala dafa genn aduna ndax sobe la wala du sobe kok tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim kok wuté wuñ ci kok wuté nañ ci manam ñi nga xamantene ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam yi rahmuhumullah manam ndax da ngay xamne manam mas'ala bi kon dafa aju ci kuy dund ak ku genn aduna amma su fekente na kuy dund la bu fekente na julit bi la kok mom ijma la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ne mom dafa lap manam nekul ko xamantene sobe la amma su fekenteene ki genn aduna la manam ki nga xamantene manam kon julit bi nga xamantene dafa genn aduna mom ak yefir bi genn aduna ñom ño bok até manam kon ndax lap nañ wala labuñu li nga xamantene ñom ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne batay lap na manam kon ñom bamou dess xana inshallah dinañu ñew ci wouté bi waye wouté bi nga xamantene mom lañu la wax sank ne lenn ci hanafiyé ak lenn ci maliké ku melni ibn al-qasim ak ibn sha'ban rahmatullahi alayhima manam ñuy wax seen wax joju nga xamantene dafa beru ci biiru ngiri manam niki nonu su fek niki nonu itam manam mbolo ci shafi'i rahmatullahi alayhim comme ni nga xamni non lako imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala tokhale ñom dañu wax ne kon julit bi manam dañu wax ne nit ki genn aduna julit bi ak yéfer bi manam ñom ay sobe lañ waye loolu deugurul ndax li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy liñu la tektal liñu wax dalil bi nga xamantene mom lañu la nga wara wax sang te bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna tektale mom moy le fait que ñukoy sang parce que bu fekkenti ni medd bi manam nit ki nga xamne dafa genn aduna mëne fu ko xiyassé ak yenen medd yi manam ñenen yi nga xamne dañu genn aduna manam comme masalan xar bu déwé nonu té kenn rendi wuko xar bi dé naturellement niki nonu wala ganar gi koku medd la mom sobé la waye bu fekkenté ni nit ki la manam mom dafa dé naturellement koku tamit bu medd koku li lay wone manam dafa dé non li lay wone manam mom du sobé mom moy le fait que ñu yonal ñukoy sang manam ndax bu fekkenté né ndax xar bi nga xamanténé dafa génn aduna masalan nga xamanténé mom sobé la wala bok manam mbam xux bi nga xamanténé dafa dé mbam xux bi dund wala mu dé wala bok xar wala xat wala nak wala bey bi nga xamantene ñoom dañoo nek ni dé nañ té loolu manam ijma la ci borom xom xom yi rahmatullahi alayhim né ñoom ay sobe lañ légui nak ñooñu non loolen sang duñu sax duñu lap manam loolen raxas du tax ñu dilen lap le fait que nak ñuy sang neew bi loolu day tektale ci anam gu leer ci ne du sobe ndax bu doon sobe la koronton duñ ko sang ndax loko sangit du set du façon dula waaw lolou mom comme mi ngi melni rek tay manam nit ki bu jele ay dem al diko raxas du tax dem al yi mu lap buk niki nonu manam kon lolou ala kulli hal mi nga xamantene manam mom lañ ci namon manam mom leral nañ ko fofu amma nak li nga xamantene mom moy tax kon ñuy sang neew insha allah taala di lañ ci ñew bu fekenteene pare nañ ci suñu masala bi nga xamantene mom lañuy neew